To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie oczekiwania w sprawie wytycznych Rady Europejskiej dotyczących Brexitu są dobrze rozumiane, mówi wiceszef MSZ. Zmiana w Senacie, Grzegorz Czelej z PiS zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Rzeźba Dedal, wystawiana w Pompejach w ramach ekspozycji prac polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja, pozostanie tam na zawsze. Polskie oczekiwania w sprawie wytycznych Rady Europejskiej dotyczących Brexitu są dobrze rozumiane, mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. W Warszawie wizytę złożył dziś główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michel Barnier. Polityk spotkał się z premier Beatą Szydło i członkami Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej. Po spotkaniu Michela Barnier z polską premier, wiceszef MSZ Konrad Szymański, mówił, że Polsce zależy na tym, by skutki uboczne wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej były minimalizowane. Szymański zaznaczył, że należy przede wszystkim zapewnić realizację budżetowych zobowiązań Londynu wobec Unii i zagwarantować ochronę praw obywateli unijnych mieszkających na Wyspach Brytyjskich. By osiągnąć możliwość zawarcia ambitnego porozumienia, które zastąpi członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, musimy możliwie szybko zająć się wynegocjowaniem dobrych warunków, jeśli chodzi o ochronę praw obywateli wszystkich państw członkowskich UE27, tych państw, które zostają w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim obywateli polskich, którzy są najliczniejszą grupą społeczną spośród narodowości unijnych w Wielkiej Brytanii. Konrad Szymański ma nadzieję, że po przyspieszonych wyborach nowy rząd w Londynie będzie nadal tak samo rzeczowym partnerem, jakim dziś w ocenie wiceszefa MSZ jest premier Theresa May. Zmiana w Senacie. Grzegorz Czelej z PiS zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Polityk potwierdził to, ale nie chciał podać szczegółów swojej decyzji. Proszę nie teraz, bo mam spotkanie. No ale to prawda czy nieprawda? Tak, złożyłem rezygnację z funkcji wicemarszałka Senatu. A dlaczego? Ze względów prywatnych. Grzegorza Czeleja ma zastąpić profesor Michał Seweryński. W Polsce brakuje ośrodków kompleksowego leczenia hemofilii. Utworzenie 7 takich centrów zakładał Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię na lata 2012-2018. Do tej pory jednak takie ośrodki nie powstały. Skoordynowanego leczenia potrzebuje około 5 tysięcy osób chorych na skazy krwotoczne, w tym hemofilię. Chory na hemofilię, 32-letni pan Marcin z Bielska-Białej z powodu powikłań i wylewów jest inwalidą. Jestem po 2 endoprotezach, dlatego że moje stawy zostały tak zniszczone przez wylewy, których nie dało się opanować. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Bogdan Gajewski dodał, że pacjenci muszą jechać często setki kilometrów do Warszawy, nawet do dentysty, bo lekarze odmawiają im pomocy. Pan ma hemofilię, boli pana ząb, ale ja nie mogę panu zęba wyrwać, bo jeżeli wyrwę, to pana zabiję. Będę za to odpowiadał. Sytuację chorych poprawiłoby stworzenie ośrodków kompleksowego leczenia hemofilii, gdzie pacjenci mogliby skorzystać z opieki wielu specjalistów, mówi hematolog profesor Krystyna Zawilska. Niezbędną jest zmiana wyceny leczenia chorych na hemofilię, dlatego że przy aktualnej wycenie to jest nieopłacalne i generuje szpitalne długi. Nad zmianą wyceny diagnostyki i leczenia hemofilii pracuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rzeźba Dedal, wystawiana w Pompejach w ramach ekspozycji prac polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja, pozostanie tam na zawsze, poinformował o tym włoski minister kultury Dario Franceschini. 30 monumentalnych rzeźb zmarłego w 2014 roku polskiego artysty jest wystawianych od roku w Pompejach. Stoją pośród odkopanych ruin starożytnego miasta, zasypanego wulkanicznym popiołem Wezuwiusza w I wieku naszej ery. Ciesząca się ogromnym powodzeniem ekspozycja zostanie zamknięta 1 maja, ale rzeźba Dedal, podarowana włoskiemu Ministerstwu Kultury przez przyjaciela i marszanda Mitoraja, decyzją ministra pozostanie w Pompejach. Jak poinformował Dario Franceschini, w Pietra Santa w Toskanii, gdzie mieszkał i tworzył Igor Mitoraj, powstanie niebawem poświęcone mu muzeum, sfinansowane przez Skarb Państwa. Minister dodał, że planuje zorganizować kolejną wielką wystawę prac Mitoraja w innym miejscu w podobnej starożytnej scenerii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów półfinalistów już znamy. To Monako, Juventus oraz Real i Atletico z Madrytu. Dzisiaj poznamy najlepszą czwórkę Ligi Europy. W ćwierćfinałach trwają mecze rewanżowe. W tym zapowiadającym się najciekawiej na Old Trafford Manchester United gra z Anderlechtem. W Brukseli było 1-1. W składzie Fiołków jest Łukasz Teodorczyk. Straty sprzed tygodnia musi odrabiać Schalke. Przegrało 0-2 z Ajaxem. Beşiktaş w Stambule podejmuje Olympique Lyon z Maciejem Rybusem na ławce rezerwowych. Pierwsze spotkanie Rosjanie. Francuzi wygrali 2-1. 3-2 było za to w meczu Celty Vigo z Henk. Jutro w Nyonie odbędzie się losowanie par półfinałowych. Kibice żużla w ostatnim czasie mają więcej powodów do narzekań niż radości ze ścigania, bo też aura deszczowa nie sprzyja jeździe i mecze są seryjnie odwoływane. Dziś udało się odjechać wreszcie zawody o złoty kask. Wygrał je po raz trzeci zresztą Przemysław Pawlicki. Podium uzupełnili Janusz Kołodziej i młodszy z braci Pawlickich Piotr. Pierwsza trójka, podobnie jak Maksym Drabik i Patryk Dudek, wywalczyła awans do eliminacji Mistrzostw Świata. Wspomniana piątka i Adrian Miedziński powalczy dodatkowo o udział w Mistrzostwach Europy. Przepustką do Pucharu Świata szachistek są za to Mistrzostwa Europy Starego Kontynentu, które odbywają się w Rydze. Tam gra nasza najbardziej utytułowana Monika Soćko. Zawodniczka Hetmana Katowice zajmuje 4. miejsce po 9 rundach, a dzisiaj zremisowała z byłą mistrzynią Europy Węgierką Huang Tang-Trang. Prowadzą Gruzinka Nana Dżagnidze i Rosjanka Aleksandra Grojczakina. Rozpoczęliśmy od piłki nożnej, nią też kończymy serwis sportowy. Źle się dzieje ostatnio w Ruchu Chorzów, a teraz jest jeszcze gorzej. Drużynę żegna się Waldemar Fornalik. Trener poprowadzi jeszcze drużynę w sobotnim meczu z Lechem Poznań, po czym odejdzie. Informacje o tym przekazał sam zainteresowany na oficjalnym portalu kibiców Ruchu. Fornalik przyznał, że ostatnio nie miał możliwości skutecznego kierowania drużyną, ale jak dodał, wierzy w utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. Ruch zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Jutro więcej chmur i deszcz możliwe na północy Polski, na południu więcej słońca i nie powinno padać. 8 stopni w Białymstoku i Warszawie, 9 w Lublinie i Krakowie, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli. Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni. Telewizja Polska. Przegląd sportowy wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life. Burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór w klubie Trójki. Wita Piotr Semka. Klub Trójki. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się książką niezwykłą, książką Piotra Zaremby Zgliszcza, opowieści o epopei Polskiego Stronnictwa Ludowego pod wodzą Stanisława Mikołajczyka, który po wojnie rzucił wyzwanie władzy Bieruta, rzucił wyzwanie Moskwie. Ten okres 1945 roku, kiedy na Polaków zwaliła się pierw świadomość zdrady jałtańskiej ze strony wielkich mocarstw, potem dowiedzieli się, że nie będą mieli już Kresów z Wilnem i Lwowem, to poczucie, że jest się tylko kartą na stole wielkich mocarstw, bardzo dobrze oddaje piosenka według słów Zbigniewa Herberta w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego Targ. Posłuchajmy jej i wczujmy się w tą atmosferę, kiedy gasły nadzieje, kiedy Polacy czuli, że będą rozgrywani przez silniejszych od siebie. O wielkiej wojnie wszystkich, gdy świat sam siebie złupił, na krwawym targowisku czekamy, kto nas kupi. Najlepszych z nas wybili, a reszcie mało trzeba. Zbyt dużośmy przeżyli, by móc się dobrze sprzedać. Na wzgórzach jak w teatrze ruchome horyzonty, możemy stąd wypatrzeć ruiny naszych świątyń. Na placu pośród ruin krzyżują się poglądy, szczekają, beczą, plują psy, owce i wielbłądy. Na dachach naszych domów posągi obcych bogów, przed nimi my w pokłonach, na naszym własnym progu. Przeżyliśmy, to słowo z wszystkiego nas rozlicza. Dozorcy krzyk nad głową zapędza nas do życia. Przeżyliśmy, to słowo z wszystkiego nas rozlicza. Dozorcy krzyk nad głową zapędza nas do życia. Zawsze słuchając tej piosenki podziwiam wytrzymałość psychiczną naszych dziadów, którzy musieli po gigantycznym koszmarze wojny, okupacji niemieckiej, ale też częściowo sowieckiej, musieli zmierzyć się z czymś, co wydawało się wówczas jakimś ponurym żartem, to znaczy zapłatą za całą tą daninę krwi w postaci Polski Bieruta, w postaci Polski, którą nazywano wówczas złośliwie Ubowem. W studiu autor książki Piotr Zaremba. Witam. Oraz dr Mateusz Szpytma, który zajmował się działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od pierwszego pytania wobec Piotra Zaremby. Dlaczego ten epizod PSL-u tak bardzo słabo odbił się w pamięci zbiorowej? No jest owszem chyba jeden pomnik Mikołajczyka w Poznaniu, ufundowany przez PSL, który na początku lat 90. bardzo chciał z siebie zmyć postkomunistyczną politurę. Część osób w podziemiu czytała książkę Stefana Korbońskiego, działacza PSL-u w imieniu Kremla. Jest parę, no, można powiedzieć, bardzo takich solennych opracowań historycznych, ale jako symbol ten dwuletni prawie epizod PSL-u jakoś nie istnieje. Dlaczego? No z wielu powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że po pierwsze od początku był jednak przedmiotem kontrowersji, także wewnątrz obozu postkomunistycznego. No część Polaków... I antykomunistycznego też. No tak, tak, ale część Polaków po prostu uważała, że Mikołajczyk wybrał złą drogę, prawda? No, na przykład emigracja go odrzucała. Na pewno rzutuje na to koniec. To znaczy, gdyby Mikołajczyk poszedł do więzienia albo został stracony, co było teoretycznie możliwe, no to pewnie bardziej się wrył, a ucieczka zawsze dla Polaków była jednak czymś nieco dwuznacznym. No i mam też taką teorię już czysto psychologiczną. W tym pierwszym okresie, zwłaszcza w kampanii wyborczej do Sejmu, bardzo duże grupy były w bardzo straszny sposób traktowane, represjonowane, no nie wiem, całe wsie stały na mrozie, zmuszane do wycofywania swoich podpisów pod listami. Później część tych ludzi jakoś musiała się do systemu przystosować i wydaje mi się, że ci zwykli ludzie często trochę wyparli z siebie to pierwsze doświadczenie. To znaczy oni po prostu, krótko mówiąc, potem, zwłaszcza po 56 roku, kiedy już ten system był troszkę łagodniejszy, oni troszkę jakby chcieli o tym zapomnieć. No wreszcie oczywiście to jest ruch ludowy, no to jest jednak, znaczy znaczna część tej aktywności to była jednak wieś. No, ta tradycja wiejska jednak w Polsce... Nie kojarzy się z pisaniem pamiętników. Nie kojarzy się z pisaniem pamiętników, ona nie była tak silna, tak wyrazista, jak jednak ta inteligencka narracja, która przetrwała. Choć powiedzmy sobie szczerze, wielu inteligentów też w PSL się jakoś wpisywało. Ale jednak te oddziały leśne, które dzisiaj są o wiele bardziej często przywoływane przez na przykład młodych ludzi, rekonstruktorów, te oddziały leśne też składały się głównie z ludzi ze wsi, prawda? Jak to było, panie Mateuszu? To prawda, że większa część tych osób zaangażowanych w podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne, to chłopscy synowie. Ale nawiązując do tego, o co pan redaktor zapytał wcześniej, to ja jeszcze dodam, że to jest właśnie to, że o czym ja już nieraz mówiłem, że walka z bronią w ręku jest zawsze taka ciekawsza i bardziej interesująca dla rekonstruktorów, ale też dla tych, którzy piszą książki, dla tych, którzy piszą powieści. Więc tutaj tym większą należytą atencją podejść do tej udanej próby pana redaktora Zaręby, że wziąć się za temat, który nie jest przebojowy. Bo my też nie znamy na przykład wielu jakby opozycji o delegaturze rządu. Przecież to też coś wielkiego. To by też nie była walka z bronią w ręku z okupantem. Też na ten temat nie ma zbyt wiele. Piotrze, opowiedz, jak wyglądała ta wielka rachuba Stanisława Mikołajczyka na uratowanie choćby fragmentu niepodległości po wojnie. Zaczęło się od tego, że Stanisław Mikołajczyk zaczął jeszcze w Londynie w 1944 roku dystansować się od rządu emigracyjnego i brać pod uwagę uznanie zaboru Kresów Wschodnich i dogadania się z obozem podkomunistycznym, który w Polsce rozwijał się pod kuratelą Moskwy. Jaka była ta polityczna rachuba Stanisława Mikołajczyka? No tak, że zaczęło się od tego, że jeszcze jako premier dwukrotnie podróżował do Stalina, a potem rzeczywiście przestał być premierem i wymyślił pewną formułę, oczywiście to stopniowo trwało, na to, żeby się jakoś próbować dogadać. Tam oczywiście to miało też dramatyczną postać, bo on w tej Moskwie został poddany bardzo brutalnemu traktowaniu przez Stalina, ale też przez Churchilla. Ja to zresztą pokazuję tam w scenach takich retrospektywnych. Natomiast to oczywiście w 1945 roku to się źle zaczęło, bo się zaczęło od po prostu rokowań, negocjacji i z Rosjanami, ale i z polskimi komunistami, równolegle trwał proces 16. I ja tego nie ukrywam w powieści, żeby było jasne. Ja pokazuję dylematy moralne, które temu towarzyszyły, zresztą towarzyszyły także i później. No, Mikołajczyk głosował jako poseł do Krajowej Rady Narodowej za traktatem ze Związkiem Radzieckim oddającym Kresy. Mikołajczyk w 1946 roku uczestniczył w akcji pozbawiania obywatelstwa polskich oficerów przebywających w Anglii. To są absolutnie rzeczy dwuznaczne, co najmniej dwuznaczne. Natomiast ja pokazuje taką naradę, to zresztą narada jest zresztą autentyczna, aczkolwiek tego nie zapisano w protokole. To jest oczywiście... To jest twoje wyobraźnie. Tak, to w grudniu 1945 roku, gdzie on swojemu naczelnemu komitetowi wykonawczemu PSL tłumaczy pewną przesłankę. On zakłada, że może być tak, że Stalin będzie jednak zainteresowany dobrymi stosunkami z Zachodem, choćby z powodów finansowych, będzie chciał na przykład uzyskać wielką pomoc od Ameryki i Anglii i w związku z tym poluzuje. No będzie, krótko mówiąc, pozwoli Polsce zachować wewnętrzną niezależność. To jest oczywiście kalkulacja, która miała sens w końcu 45, a już na przykład nie na początku 47. Już było gołym okiem widać, że tak się nie stało, że Stalin dokonał innego wyboru. Ale można było wskazywać na pewne oazy względnej wolności pod hasłem specjalnych relacji ze Związkiem Radzieckim. To była Finlandia i to była Czechosłowacja. Ale były też sygnały od samego Stalina. No Stalin po pierwsze powiedział Mikołajczykowi, że Polska będzie kapitalistyczna. Po drugie, później parę razy w 1946 roku wysyłał rozmaite, to też pokazuje rozmaite sygnały. No ta, raz to były sygnały bezpośrednie, raz bezpośrednie rozmowa Mikołajczyka z ambasadorem sowieckim Lebiediewem, autentyczna. To jest, ona jest zapisana. Co było tam w tej rozmowie? Lebiediew, krótko mówiąc, mówił, że jego nie obchodzi PPR, to znaczy może to jest za mocno powiedziane, ale że w każdym razie nie bierze odpowiedzialności za to, co mówi, robi Gomułka i Bierut, że dla nich PSL jest równoprawnym partnerem. A czemu Rosjanie prowadzili taką taktykę usypiania w czujności Mikołajczyka? No myślę, że właśnie po to, żeby Mikołajczyk przegrał. No to znaczy, to jest tak, że potrzebne im było jednak, wydaje mi się, jako pewien finał tej całej historii, potrzebne im jednak były wybory. I to zresztą tam w pewnym momencie jest pokazane, jak komuniści sami się zastanawiają, czy pozwolić Mikołajczykowi właściwie ogłosić decyzję o bojkocie wyborów, ale jednak uznają, że nie. Że jednak oni powinni formalnie rzecz biorąc wygrać. A żeby wygrać, no to oczywiście potrzebna była walka polityczna, pewne pozory demokracji, prawda? Znaczy te pozory demokracji dawały ostatecznie komunistom dodatkową autoryzację, choć oczywiście ja jestem zwolennikiem tezy, że mimo wszystko warto było, ale to pewnie jeszcze do tego dojdziemy. Jeszcze powiedzmy troszeczkę o samej postaci Mikołajczyka. Człowiek, który wygląda na kogoś, kto wykonał ciężką pracę nad swoim awansem społecznym. Urodził się w ogóle poza Polską, w rodzinie, która wyemigrowała do Zagłębia Rury. Kiedyś taka bardzo popularna, pojawiająca się w paru wspomnieniach, między innymi Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jest opowieść o Stanisławie Mikołajczyku jako aktywiście ludowym w czasie strajku chłopskiego w 1937 roku, który jest wieziony na furgonie policyjnym, który okazuje się, że był tak nieprzejednany, że trzeba było go związać sznurem. To jest takie upokorzenie Mikołajczyka, czy on to sobie zapamiętał. Czy stąd była się na przykład jego niechęć do Andersa, czy ludzi, których utożsamią z obozem piłsudczykowskim? Z pewnością miało to duży wpływ. W ogóle cały ten ruch, zwłaszcza jego prawicowa część wywodząca się z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, była niezwykle negatywnie nastawiona do rządów sanacji po 1926 roku i do ograniczenia demokracji, co wówczas miało miejsce. I to też determinowało w pewien sposób spojrzenie na tą rzeczywistość polityczną i też spojrzenie na komunistów. To nie był obóz ten sam, który... To, czy to był obóz, który mógł powiedzieć, że sanacja jest równym zagrożeniem dla demokracji jak komuniści? No, tak? mogli tak sobie to początkowo wyobrażać, że to jest coś w tym rodzaju. Tam oczywiście były różne niuanse, bo Korboński był bardziej do sanacji nastawiony pozytywnie, ale większość była jednak bardzo negatywnie. To też było potrzebne też komunistom do tej legitymizacji swoich rządów, żeby pokazali, że to jest ugrupowanie polityczne nie z ich obozu, a które jednoznacznie krytykuje poprzedników, tych, którzy doprowadzili, jak oni tam mówili, do klęski wrześniowej, no i tych, którzy będą współpracować. Piotrze, ty przedstawiasz Mikołajczyka jako postać, która jest dosyć oschła, która nie umie dobrze przemawiać. Posłuchajmy teraz fragmentu jego wystąpienia już z okresu, kiedy opuścił Polskę w 1952 roku i wsłuchajmy się w pewien jego styl przemawiania. Drodzy bracia i siostry, warszawscy słudzy moskiewskiego czerwonego cara, pozbawiając naród polski wszelkich wolności, izolując go od wolnego, demokratycznego świata, nakładając mu łańcuchy niewoli komunistycznej, nie potrafili i nie potrafią wyrwać Polakom z serc miłości ojczyzny i dążenia do Polski niepodległej, ani też zniszczyć wolności myśli w umysłach ludzkich. ale gwałtem narzuca się Polsce konstytucyjny ustrój sowiecki, którego cechuje pańszczyźniany, ludobójczy i antychrześcijański charakter. Ta narzucona gwałtem sowiecka konstytucja zniknie z pierwszym dniem wyzwolenia Polski od dyktatury komunistycznej. Padnie komunizm i nadejdzie znowu moment, że Polska powstanie do niepodległego bytu. I znowu te same zasady wolności, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Te same zasady, które dawniej wśród Polaków stanowiły siłę i walkę i wolę do przetrwania obcych zaborów, które dzisiaj stanowią w Polsce podstawy i siłę do oporu i walki z dyktaturą komunistyczną, a które również są podstawą siły i potęgi demokracji Zachodu, staną się podstawą ustroju demokratycznej, wolnej, niepodległej Polski, zastępując dyktaturę, pańszczyznę, ateizm i ludobójstwo ustroju komunistycznego bierutowskiej konstytucji. Te trwałe i wieczne zasady niepodległości, wolności i demokracji, które dzisiaj dają siłę do przetrwania i stanowią gwarancję zwycięstwa jutro, stanowić będą równocześnie o wolności, szczęściu i rozwoju narodu polskiego, będąc równocześnie podstawą współpracy i pokojowego współżycia wolnych narodów świata. Usłyszeli Państwo przemówienie prezesa Stanisława Mikołajczyka. No tak, to była taka formuła, oczywiście pewien styl przemawiania, ale powiem szczerze, że gdyby puścić komuś może, kto nie słucha uważnie, to mógłby na przykład powiedzieć, że kojarzy mu się to z takimi długimi tyradami Gomułki, które są bardzo przedstawiane jako właśnie takie czysto doktrynerskie, takie dosyć lekceważące, czy to słuchaczy interesuje, czy nie. To jest przemówienie kogoś, kto pisze na kartce swoje przemówienie. To nie jest przemówienie kogoś, kto jest trybunem ludu, który doskonale potrafi porywać. Czy Mikołajczyk nie tracił w takim stylem no, takiego troszeczkę człowieka z awansu, bo to też trochę pobrzmiewa. No tak, ale po pierwsze pamiętajmy, że to społeczeństwo powojenne było całe trochę z awansu i jednak wojna bardzo przewartościowała rozmaite kwestie. Na przykład poczucie, że musi nastąpić jakaś zmiana społeczna i że w związku z tym nowi ludzie powinni gdzieś się znaleźć u steru. No była poczuciem nie tylko tej garstki, która na początku, od początku popiera nową władzę, ale też i bardzo wielu ludzi, którzy odrzucali komunizm. Więc z tego punktu widzenia to nie miało większego znaczenia. Zresztą powiedzmy sobie szczerze. No... Czyli trochę tak jak w 80 roku wybaczano Wałęsie, że popełniał błędy językowe, dokładnie. Bo był tym wielkim, na którego oczekiwały masy. Dokładnie, tak? A on miał też i swoje zalety, bo oczywiście to był człowiek po kilku klasach i z tego punktu widzenia... Samouk. Samouk, ale powiedzmy sobie szczerze, na przykład mówił słabo, bo słabo w sensie no, wymowy, ale jednak mówił po angielsku na przykład, prawda? No co... Trochę wdzięczał kilkuletniemu pobytowi w Londynie, więc on miał też pewne przewagi nad wieloma polskimi politykami z tego punktu i był dość zręczny, aczkolwiek rzeczywiście no, nie porywający. To znaczy, to nie... Natomiast myślę, że ci ludzie widzieli w nim po prostu to, co chcieli zobaczyć i to zarówno dotyczyło samych ludowców. On na kongresie PSL-u na początku 1946 roku no, wywoływało po prostu no, egzaltację, wielką egzaltację, ale myślę, że też bardzo wielu Polaków. Polacy naprawdę okazali się na tyle mądrzy wtedy, że traktowali PSL jako, no tak jak Solidarność w 80 roku, przecież nie wszyscy kochali związek zawodowy. No, oczywiście, natomiast no to ludzie wtedy potrafili krzyczeć na demonstracjach na przykład 3 maja w Krakowie niech żyje Anders i Mikołajczyk, prawda? No to jest paradoks, bo przecież to byli ludzie, którzy wybrali kompletnie inne drogi i się nienawidzili, ale dla przeciętnego Polaka to było bardzo spójne. I to był jeszcze atut w latach 1945-47, dlatego, że wtedy władza komunistyczna chciała pokazać się, że to oni reprezentują, oni są tutaj z robotników, z chłopów, a tutaj mieli za przeciwnika. Czyli znowuż coś, co było siłą Solidarności, że władzę nie było łatwo wprost uderzyć. Atakować ruchu robotniczego jednak, prawda? I jeszcze też miał w zanadrzu jednak udział w powstaniu wielkopolskim, piękną kartę Mikołajczyk. W życiorysie, więc on był tutaj postacią trafioną, jeśli chodzi o to. Ale jest w tym całej pomyśle była jedna słabość, to znaczy konieczność uznawania części tego zakłamanego mechanizmu retoryki komunistów. Ja zacytuję fragment książki, To jest scena w czasie zebrania czołowych działaczy PSL-u. Jeden z liderów partii, Stefan Korboński, wylicza monotonnym głosem, zerkając na bibułkę, domy, kamienice, magazyny, składy i stacje rozrządowe, gdzie poinstalowano więzienia, obozy, areszty i gdzie bito, zabijano bez litości. I jeden z bohaterów książki, sędzia Jarosz, porażony skalą terroru, pyta: a te fakty wszystkie, czy nie należałoby ich przedstawić jak najszybciej za granicę? No to Korboński odpowiada: no, ale jakbyśmy wtedy wytłumaczyli nasze miejsce, gdzie siedzi prezes Mikołajczyk? Urzęduje na górze, a patrioci w piwnicy? I zresztą zniszczą nas w tydzień. Uwolnimy tych patriotów, jak dojdziemy do władzy. I teraz Piotr Zaremba tak opisuje myśli sędziego Jarosza, który jest tutaj chyba troszeczkę part-parol autora, mam wrażenie. Głos Korbońskiego, spokojny, precyzyjny, pewny, jak w czasach, gdy planował wojenne akcje, wydał się Jaroszowi odpychający. Mówił o zgodzie na zabijanie braci. To dosyć surowe zdanie. No tak, surowo, aż to jest subiektywne, prawda? To znaczy, to jest po prostu odczucie, że się postaci, która wtedy żyła. No, naturalnie ten paradoks występował cały czas. Zresztą występował też paradoks taki w języku samym. Tam wiele razy dochodzi do takich scysji między ludowcami a komunistami, gdzie komuniści otwarcie zarzucają ludowcom, że są agentami Zachodu, a ci nie mogą otwarcie im odpowiedzieć, bo przyjęli by na pewno konwencję samoograniczania się, a wy jesteście agentami Moskwy. Ten zarzut w zasadzie nie padał. Owszem, na jakichś tam wiecach, na zebraniach krzyczali czasami o Związku Radzieckim, że wywozi się węgiel, że... Ale to były wyłącznie głosy, można powiedzieć, z sali. Natomiast politycy ludowi... Czyli Mikołajczyk mówił, że musimy szanować pana, tych katów. No tak. Ale i tylko jak gdyby negocjować, narzekać, że lokaj jest zły, ale sam jego pan, który bardzo często potrafi być brutalny, no, o panu nie mówimy, prawda? Głośno, tak. No, ale... I to podcinało nogi chyba PSL-owi. Ale nie chciałbym tutaj, żeby też słuchacze odnieśli wrażenie, że tutaj z tego przeczytanego fragmentu, że to jest, że ci, którzy byli w więzieniach, że ci, którzy by niszczyli, to są jeszcze ktoś inny niż to PSL. Bo to są zbiory, które na siebie zachodzą. Mianowicie znaczna część ludowców, członków tej partii, która była teoretycznie przy władzy, która miała wicepremiera i jeszcze dwóch ministrów, siedziało wówczas w więzieniach i około 150 zostało tych samych ludowców zamordowanych. No ale tym bardziej uderza te spętanie jak gdyby rąk PSL-u, który musi, troszeczkę tak jak Solidarność, tam musiała deklarować, że jest za socjalizmem, chociaż no wszyscy tak, wiedzieli, że jeżeli tylko będzie okazja, to ten socjalizm... No, zawsze jeśli się zasiada do stołu, to zawsze potem jest kłopot. To jest tak jak i z okrągłym stołem. Posłuchajmy fragmentu wspomnień Stefana Korbońskiego, który opisuje pierwszy zjazd PSL-u, na który właśnie w ramach tej logiki koalicyjnej został zaproszony nie tylko Bolesław Bierut, wówczas szef Krajowej Rady Narodowej, ale i liderzy PPR-u Gomułka Bierut. Posłuchajmy. Gdy wszedłem na salę, była już prawie pełna. Tysiące ludzi zajęło krzesła i obsiadło galerię. Gwar rozmów, w powietrzu nastrój uroczystego podniecenia. Nagle na salę spadła cisza. Obejrzałem się i zobaczyłem Bieruta, wchodzącego głównym wejściem w otoczeniu świty i ochrony. Nikt się nie podniósł i nie rozległ się żaden okrzyk lub brawo. Delegaci udawali, że go nie widzą. Wszyscy nagle oślepli. W powietrzu czuło się zakłopotanie. Sytuację starał się ratować Zygmunt Zaleński, dawny prezes Wici, który wyszedł naprzeciw Bieruta, przywitał go i poprowadził do pierwszego rzędu krzeseł, gdzie już zasiedli zaproszeni goście Gomułka, Osóbka Morawski, Rzymierski, Cyrankiewicz i inni. Wreszcie od głównego wejścia rozległy się głosy i oklaski. Wszedł Mikołajczyk. Sala zerwała się na równe nogi i ogłuszający krzyk uderzył w sklepienie. Sala wołała: niech żyje! Gdy krzyk nieco opadł, usłyszałem dźwięki "Jeszcze Polska nie zginęła", grane przez orkiestrę. Zerknąłem w stronę Bieruta. Siedział blady, z zaciśniętymi ustami, a obok niego cały rząd milczących i gniewnych twarzy. Ale Mikołajczyk już witał się z gośćmi, a na scenę wdefilowali członkowie Wlad Stronnictwa z Władysławem Kiernikiem na czele, zajmując miejsca za długim stolem nakrytym wzorzystymi pasiakami. Rozległy się przemówienia powitalne. Gdy Bierut wszedł na mównicę, został tym razem powitany grzecznościowymi oklaskami. Mówił rzeczy dobrze znane z każdej komunistycznej gazety, ale nie poprzestał na tym i zaczął krytykować rozszczepienie ruchu ludowego godzące w jedność obozu demokratycznego. Wśród delegatów zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Najpierw zakaslało kilka osób, a za nimi kaszel ogarnął całą salę. Gdziekolwiek spojrzałem, wszędzie było widać wahadlowy ruch głów wstrząsanych paroksyzmem naglego kaszlu. Nie kaslali tylko goście z pierwszych rzędów. Bierut na mównicy, widząc, że to demonstracja, zamilkł. Jedynie stary Wyga Kiernik, przewodniczący kongresu, nie stracił głowy i zwrócił się do głównego gościa. Panie prezydencie, zechce pan wybaczyć ten kaszel, ale delegaci jechali na kongres w nieopalanych wagonach, często z wybitymi szybami, więc pozaziębiali się, stąd kaszlu. Na sali rozległy się śmiechy i zaprzeczenia. Ale Bierut już się opanował, szybko dokończył przemówienie i nie ukrywając wściekłości, opuścił salę wraz z otoczeniem. To były takie rzadkie chwile triumfu, ale znacznie częstsze były upokorzenia. Piotrze? Tak, no straszliwe upokorzenia. I to jakby jest też ciekawa historia z punktu widzenia no takiego, że często chłopi mieli takie poczucie, że to jest dalszy ciąg ich tej takiej naturalnej drogi przez poprzednie stulecia. To znaczy te historie, gdzie na przykład no nie wiem, w czasie kampanii wyborczej kazano im przyjeżdżać dzień w dzień do UB i na przykład wracać na sam tygodnia o 6 rano, w związku z tym oni często nocowali gdzieś obok na tych... wozie. Tak, obok tych urzędów. To były takie udręki, prawdę powiedziawszy, no które jak przypominały... Jak u sadystycznych feudałów. Tak, nie? I co więcej, no to utwierdzało takie przekonanie, że to nowe państwo nie jest państwem chłopskim z całą pewnością. No ale jednocześnie to zderzało się z takim też chłopskim nastawieniem, że jeżeli ta siła jest przemożna, to jednak lepiej jakoś zgiąć kark. No w pewnym momencie w twojej książce sam Mikołajczyk mówi, że chłopi, do chłopów nie pasuje męczeństwo. Tak, tak. No to się, ten wątek się powtarza i to zresztą jest też jeden z powodów być może no, takiego trochę zapomnienia PSL-u. On zszedł jednak ze sceny no, bez tego rejtanowskiego gestu. Choć wielu z tych ludzi później znalazło się w więzieniach, ale nie w tym momencie. Tak, zgoda. No to jest oczywiście pytanie, tylko to jest pytanie, czy to jest wyłącznie kwestia postawy chłopów i ich pewnej specyficznej mentalności, czy to nie jest też kwestia w ogóle zmęczenia społeczeństwa po wojnie. No, my pamiętajmy o jednej rzeczy i to też jest chyba wątek bardzo istotny w mojej książce. Przeraźliwe wyczerpanie ludzi po kilkuletniej udręce okupacji niemieckiej. No ten sędzia Jarosz, o którym wspomniałeś, który zresztą ma pierwowzór w postaci Stanisława Jagusza, posła PSL-u, no to był człowiek, który siedział przez większą część wojny w obozie koncentracyjnym. Teraz wyobraźmy sobie, że żądamy od niego, że tak powiem, takiej twardości ustawicznej, prawda? No to... Tym bardziej, że jedna z najmroczniejszych postaci tej książki, Ubek o nazwisku Wład, tak, tak, doskonale czuje, że może poruszać rozmaite traumy sędziego Jarosza, aby go złamać. Tu jest taka scena, znowu przeczytam ją. Ubek żąda, żeby ten wyznaczał odpowiednich szefów rozpraw. Wład sięgnął do pasa, do kabury. Wydobył z niej przesadnie wystudiowanym ruchem czarnego nagana z bębenkiem. Wycelował w głowę Jarosza. Stój prosto, Stillstanden, ryknął jakby wbrew swoim naturalnym warunkom. Hände hoch, du polnischer Schwein. Jarosza od razu ogarnęło to poczucie chorobliwe, dojmujące, kompletna bezbronność, odbierająca siłę unoszonym ramionom, coś obrzydliwego, wilgotnego, pełzło mu z odbytu w kierunku żołądka. Ciało znowu stawał się ciałem, mięsem. To był mechanizm, który ubecy wykorzystywali na przykład bardzo często w stosunku do księży, którzy przeszli tak, dachą. Obozy, tak. Prawda? Tak. Wtedy parę tych skopiowanych komend wprowadzało ludzi w dygot. Jak w dużym stopniu SB zinfiltrowała za pomocą swoich informatorów PSL. Długi czas miała kłopoty z werbunkiem osób z najwyższego kierownictwa i to było duże utrudnienie dla władz komunistycznych, bo jednak podsłuchy to są niewystarczające. Zawsze najważniejsze są osobowe źródła informacji. No ale dopiero później, w momencie, kiedy było widać, że ten projekt polityczny jednak raczej przegra, no to dopiero spowodowało, że łatwiej było znaleźć tych, którzy... Już jak gdyby chcieli się ratować, tak? Nawet się chcieli, może nie tyle, że chcieli się ratować, co jakby nie było już takiego... nie widzieli takiego sensu w takim, żeby trwać. Jeśli były naciski na to, jeśli się nie zgodzisz na współpracę, to zrobimy ci to, tamto, tak różne, czy z rodziną mogą się stać różne rzeczy, to jeśli ten ktoś widział, że ta walka, którą on prowadzi, prawdopodobnie się zakończy porażką, no to łatwiej było upaść. No ale w tej sytuacji chyba i tu też w tej książce wahasz się pomiędzy jak gdyby ocenami dwóch stron, no jak gdyby bardziej naturalna psychicznie była już ta postawa, którą prezentują młodzi reprezentanci małego miasta Ryki, bo bohater książki sędzia już pochodzi z tych Ryk, wydobył się, a te Ryki, w tych Rykach są młodzi ludzie, którzy mówią, no że nie, że ten PSL to i tak nas rozdepczą was jak tak. Robactwo, że no jednak godniejsze jest to wyciągnięcie pistoletu i walka nawet w zimnie, chłodzie, ale bez tego zginania karku, no bo PSL i musiał dostosowywać się do retoryki komunistycznej i był przez tą władzę komunistyczną niszczony. Przecież w pewnym momencie Mikołajczyk uświadamia sobie, że na tych samych pochodach PPR-u występują Kukły i jego, i Andersa, mimo że teoretycznie on uważa, że z Andersem nie miał nic wspólnego. Jak ty patrzysz z perspektywy tych dylematów na decyzję o walce zbrojnej, o walce leśnej? No tak, to jest drugi wątek, to jest wątek Orlika, majora Bernaciaka z Ryk i jego oddziału i tam rzeczywiście no, jest parę takich postaci, które są w tym oddziale i które wybierają tą walkę, aczkolwiek ten właśnie taki dawny przyjaciel sędziego Jarosza jest z kolei jednocześnie ludowcem i jednocześnie jest związany z Orlikiem i takie historie też były właśnie w tym regionie. Znaczy, i byli to ludzie... dawało asumpt PPR-u do, no tak, do mówienia, zarzutów, że za dnia tak. PSL-owiec w nocy... Tak, ale takich historie były. Leśny. Tak, zresztą już wychodząc poza same Ryki, no, był przecież w komendzie winu Karol Chmiel, człowiek, który był jednocześnie winowcem i był jednocześnie członkiem PSL-u i skończył straszliwie, bo w 51 roku zgładzony razem z komendantem winu, ale wcześniej straszliwie torturowany, więc jakby tego typu przypadki też były, aczkolwiek trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, że kiedy go kilka razy odwiedzał Mikołajczyka, to za jednym razem przynajmniej jeden z polityków PSL-u wyrzucił go za drzwi. Więc, dlaczego? No, bo po prostu uznał, że to jest zagrożenie. No, ryzyko. Ale też jest... Że ryzyko, że władze no tak, mogą udowodnić, no tak, proszę wioski. Bardzo, jednak są PSL-owcy, tak, którzy są jednocześnie tak, ale leśnymi. Tak, ale jest też inna historia, kiedy Franciszek Kamiński, dawny komendant BHA, prosi tego Chmiela w czasie kampanii wyborczej w 1946 roku, żeby może zabili kogoś z działaczy PPR-u, bo to może przestraszy PPR i nie będą już takiej presji wywierali na opozycję. Czyli taka osmoza pomiędzy leśnymi jednak ona była. Ja dlatego trochę zawsze mówię, że to nie jest do końca tak, że to są dwie przeciwstawne sobie nurty. To znaczy nurt oporu cywilnego i nurt oporu zbrojnego. One się w jakiejś mierze uzupełniały i Polacy, moim zdaniem, to dobrze czuli. Naprawdę. To znaczy, Polacy byli tu mądrzejsi. Oni rozumieli walkę na kilku fortepianach. Na przykład w broszurach, może poza jakimiś skrajnymi grupami, ale w broszurach tych podziemnych grup nie ma na przykład krytyki PSL-u. To jest bardzo charakterystyczne. Emigracja krytykowała PSL. Mogło się by się wydawać, że oni powinni być bardzo krytykowani przez żołnierzy wyklętych, tak. Dlatego, że idą na współpracę polityczną, bo nie agenturalną, ale na polityczną współpracę niezgodną z oczekiwaniami, a jednak tak. To, co wspomniał pan redaktor, a skoro, tak, a z kolei komuniści narzekają, że prawda, jak zatrzymuje się, jak leśni zatrzymują kogoś ludowcu, to go wypuszczają. Więc jakby to było, tam jest oczywiście taka scena, gdzie Orlik właśnie z pewnym rozżaleniem myśli o ludowcach, że oni są gdzieś w rządzie, prawda, jakby go zostawili. Stawia taką tezę, że gdybyśmy my, leśni, nie byli silni, liczyli, to komuniści się w ogóle by z wami nie liczyli. I to zresztą była słuszna teza, no bo dopóki byli leśni za plecami Mikołajczyka, no można jeszcze powiedzieć, że Mikołajczyk miał jakąś wartość, prawda? W momencie, kiedy tych leśnych wytępiono, no Mikołajczyk też trochę przestawał być potrzebny. Ale, ale jest w tej książce jeden wątek, który no trochę jest dla mnie wzruszający, bo wiem, że Piotrze, pochodzisz z Pragi. Tak. To jest jednak coś trochę innego niż Warszawa Lewobrzeżna, bo ta Praga, którą niektórzy, i to też cytujesz w tej książce, niektórzy lewobrzeżni warszawiacy wykpiwali, mówiąc, że w powstaniu trochę na Pradze postrzelano, a potem wszyscy uciekli do Campinosu. Ona trochę pełni rolę tego antykomunizmu, który na przykład był typowy dla Krakowa, prawda? Czyli tkanki społecznej niezniszczonej tak. przez wojnę. To właśnie opisywany świat twój, to trzeba znać warszawską Pragę, aby te nazwy coś mówiły. Stalowa, Środkowa, Czynszowa, Mała, Strzelecka. Tak. To jest świat, w którym są ludzie, którzy instynktowny antykomunizm, mimo że teoretycznie to im właśnie tak. komunizm ma nieść awans, tak, bogactwo. Z ludu, tak. Prawda? I ten taką symbolem jak gdyby tych chłopców z Pragi są członkowie straży, która ochrania budynek PSL-u w Alejach Jerozolimskich i wśród nich był Januszewski. Tak, znaczy akurat w tym budynku tego dnia go nie było, no to byli jego koledzy, natomiast był wcześniej rzeczywiście. A o jakim dniu mówimy? To jest no 26 października, już po ucieczce Mikołajczyka, kiedy po prostu ten budynek został niejako bezpański i przyszli tam ludzie nowego kierownictwa PSL-u, tego związanego z komunistami i doszło do po prostu no, regularnej bitwy, bójki. A ci młodzi bronili tego budynku jakiegoś symbolu, no, tak? Jak symbolu trochę też na opuszczeniu, już mówiąc szczerze, w tym momencie przez liderów, tych, którzy zostali w kraju. To było strasznie smutne, bo czyli potem... Czyli coś, jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, to było ich małe Westerplatte. To było ich, albo Termopile wręcz nawet, ich pobito strasznie brutalnie, zawieziono do aresztu, a potem wyrzucono wszystkich ze szkół i kilku z nich, między innymi właśnie kolega Jana Olszewskiego, poszli do lasu. To jest wstrząsająca historia, a warto powiedzieć, że to były dzieci szoferów, to były dzieci robotników. Ten zresztą chłopak, który był kolegą Olszewskiego, był ze wsi, to znaczy w ogóle przyjechał do Warszawy w czasie wojny, bo mieszkał w okolicach Płocka, gdzie nie było polskiego szkolnictwa, bo to był teren przyjęty do Rzeszy. Więc to jest wstrząsające, ale naprawdę. To był szok, był ogromny po tym wyjeździe Mikołajczyka i takie niedowierzanie. Ale niedowierzanie no, kogo? Tych, którzy w niego wierzyli. Wierzyli. Tak? On zawiódł. On bardzo wiele osób zawiódł. Dopiero później jakoś to sobie wszystko ludzie wytłumaczyli. Ale pierwsza reakcja była tak autentycznie negatywna, że komuniści to natychmiast wykorzystali, wymuszając oczywiście częściowo. Ale jak to było? Krytykę tej przez ludowców tej decyzji. Mikołajczyk sam chciał wyjechać, czy też to było tak, że zachodni mocarstwa, chcąc mieć czyste sumienie, no bo jednak gdyby wysłali go, dali mu gwarancję przed wyjazdem, powrotem do Polski, czy to te mocarstwa chciały go ocalić. On zbudował taką teorię, że dostał od Trumana telefonogram, którym tamten zalecał mu wyjazd. Ale no, prawdę powiedziawszy, no, to było w sytuacji... Ty piszesz, że Piotrze, że chyba tak nie było, że no, chciał po prostu wyjechać. Dowiedział się, że mają mu uchylać immunitet i że postawią go przed sądem, więc oczywiście to mogło oznaczać również wyrok śmierci. Oni uskarżali go o zdradę. Tam były co najmniej dwa zarzuty sformułowane. Już nie da się teraz dokładnie objaśnić, na czym one polegały, ale w każdym razie no, była to formuła zdrady. No to jest pytanie, no, i ciekawe pytanie, czy polityk jest zobowiązany do męczeństwa. Znaczy, zobowiązany nie jest, ale potem odbija się to na jego legendzie, tak? No tak, dlatego nie ma 100 pomników, tylko jeden. To jest w Poznaniu. Tak, to jest dlatego właśnie, że wówczas uciekł, a nie pozostał. Chociaż ja nie mówię, tym stwierdzeniem nie wcale tutaj nie wartościuję, więc... No dobrze, a teraz zajmijmy się kolejną kwestią, to znaczy jak społeczeństwo wówczasne radziło sobie z tą mieszaniną nadziei i strachu. Czy te wszystkie wydarzenia czyniły ludzi lepszymi, gorszymi? Jak to wyglądało? Bo tak, czytając swoją książkę, raczej jest to takie gorzkie, ja tu użyję takiej dosyć ryzykownej porównanie, ale to jest troszeczkę tak, jak ciężka jest sytuacja psychiczna kobiety, która została zgwałcona. Znaczy, ona troszeczkę czuje wtedy też czasami jakąś samoagresję, prawda? Tutaj też jest coś takiego, no że tak. Ci ludzie sami siebie nie lubią za to, co muszą robić. Pokazujesz przykłady bohaterek, które nagle dowiadujemy się, że są donosicielkami UB. Wanda aresztowana w tramwaju za opowiadanie jakichś dowcipów antypaństwowych zostaje informatorką. To chyba jest prawdziwa historia. To znaczy były dwie dziewczyny, które jechały tramwajem, zostały aresztowane i jedna z nich podpisała zobowiązanie do współpracy. Więc to nie jest historia wymyślona, ale zwróćmy z drugiej strony uwagę, że jest też historia chłopca z tych ryk, prawda, który jedzie tym samym tramwajem i biegnie powiadomić rodzinę. Więc została aresztowana. Tam jest jednak również pewien potencjał solidarności. To znaczy, to zostało jednak Polakom. To znaczy, to nie było tak, że to były jednak zatomizowane jednostki, które były wobec siebie nawzajem obojętne. Oni upadali, oni się łamali. Ale naprawdę ja bym Polakom to wybaczył. To znaczy, ja mam tutaj takie podejście. Można pokazać różne sytuacje. Nie trzeba Polaków stawiać na piedestale w każdej sytuacji, ale naprawdę ich można zrozumieć. To był ciężar ponad siły. I tak samo chyba też przypominasz, że jeżeli dzisiaj po latach ludzie, którzy nie znają wczesnej historii, zadają czasami takie dramatyczne pytanie, no jak to było możliwe, że po wojnie doszło do iluś pogromów antyżydowskich. Tutaj przedstawiasz taką sytuację człowieka, który zrobił karierę w nowym systemie. To chodzi o szefa urzędu kwaterunkowego, tak. Eugeniusza Rosenbauma. I jaka jak gdyby nauka z tej... No nauka tak generalnie, że oczywiście tam dochodzi do konfliktu, on ostatecznie pobił człowieka. Bo już się czuje reprezentantem nowej władzy. Czuje się reprezentantem nowej władzy i oczywiście to nie jest jednoznaczne, bo oczywiście w przypadku Żydów to był ten odruch taki chronienia się trochę pod parasol nowej władzy. Oni często byli przekonani, że większość społeczeństwa jest niechętna, ale z kolei to zwiększało tę niechęć, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pogrom kielecki, który też tu się pojawia, no to ja chcę powiedzieć, że jednak tutaj stawiam pewne teorie, oczywiście są to teorie, ale jednak no, dotyczące no, takiego, powiedziałbym, mechanizmu jednak spisku. To znaczy, że to nie jest wyłącznie kwestia nawet odruchu, nawet tych milicjantów, tylko że tam jednak był element reżyserii, tak? Montażu. Oczywiście to nie znaczy, że jak niektórzy twierdzili, że ci ludzie wszyscy, którzy tam byli, to byli przebrani, że tak powiem, NKWD-ści, bo takie teorie też się pojawiały. Natomiast no, po prostu montaż był w postaci pewnego sygnału, a powiedzmy sobie szczerze, no, jeśli żołnierze na przykład zabijali Żydów na dworcach w okolicach Kielc, no ktoś ich puścił z tych garnizonów, znaczy ktoś im na to pozwolił. To była naprawdę akcja doskonale skoordynowana, to było przecież zaraz po referendum. To była akcja doskonale skoordynowana z polityczną akcją komunistów. Czy władze próbowały PSL oczernić, wprowadzić w rolę moralnych sprawców pogromu kieleckiego? No, próbowano przede wszystkim oskarżyć o to polskie podziemie niepodległościowe, tak jak nazywano ich bandy. Tutaj już w późniejszym okresie tej propagandzie mówiono, że to jest efekt tej działalności, więc tutaj używano różnych argumentów i na Kościół, i na PSL, jeśli dobrze pamiętam, też się zdarzały takie oskarżenia. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do tego, co tu się wydarzyło. Pan wspomniał o tym takim, o tej takiej reakcji, o tym, co się stało o tej takiej ważnej dacie. Ja bym powiedział, że dla wsi... I o jakiej dacie mowa? No, mówię o tym wyjeździe Mikołajczyka, że to było rzeczywiście dla tej osób zaangażowanych politycznie i dla tych, którzy mieli nadzieję, to było coś strasznego. Ale jeszcze czymś bardziej strasznym dla wsi było to, co się stało niecały rok później, a więc ogłoszenie kolektywizacji. Mhm. Wtedy, kiedy już nie było w ogóle niezależnego PSL, nie było Mikołajczyka i już wtedy można było kolejny etap stalinizacji, czyli ogłoszenie kolektywizacji. To po prostu było załamujące dla całej wsi. Ostatnie pytanie. Co z tego zostało, z tego epizodu? Bo chyba wieś jednak zasnęła w pewnym takim odrętwieniu aż do czasów, no chyba Solidarności Wiejskiej w 1981. Czym się mylę? No ale zasnęła i nie zasnęła. To znaczy można powiedzieć, że to pan doktor bardzo często daje ten przykład, że opór wobec kolektywizacji był jednak dość silny i być może bez wcześniejszego doświadczenia z PSL-em. Tak, ten opór był mniejszy. Oczywiście no, po 1956 roku bardzo wielu Polaków, w tym również mieszkańców wsi, się dostosowało w jakiejś mierze, uznało ten system. Jeszcze pomagał w tym fakt, że Gomułka, wyjątkowo antypatyczna w mojej książce postać, no jednak był potem tym więźniem i uchodził za tego, który był właśnie przeciwny kolektywizacji rolnictwa. To jest akurat prawda. Natomiast ja mam wrażenie, że ja w ogóle wszystkie przejawy oporu wobec komunizmu traktuję jako pożyteczne. Tego się nie da zmierzyć matematycznie, ale ja mam zawsze wrażenie, że Polska byłaby bardziej komunistyczna, gdyby nie i powstanie warszawskie, i plan Burza, i, że tak powiem, Leśni, i PSL. Znaczy to się, to łącznie no tworzy pewną... No i prymas. No oczywiście, postawa kościoła, prawda? Natomiast no, to wszystko tworzy pewną sumę oporu, który powodował, że Polska no jednak naprawdę wyglądała trochę inaczej, nawet najgorszych latach stalinowskich, trochę inaczej niż inne państwa demokracji ludowej. Ja uważam, że bardzo ważne jest to, że Polskie Stronnictwo Ludowe wykształciło nową elitę. To było częściowo działacze przedwojenni, okupacyjni, ale bardzo wiele weszło nowych osób. Oni częściowo zostali zniszczeni, zostali właśnie, jak to pan redaktor wspominał, że niektórym karki zostały złamane, ale jednak bardzo wielu się osób nie pogodziło i przez te wszystkie lata, które funkcjonowali, to oni w sposób taki nie wprost jednak przeciwdziałali tej władzy, a część z nich włączyła się w organizowanie Solidarności Rolników Indywidualnych. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj o książce Piotra Zaremby z Gliszcza. Książka, która opowiada o epopei Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Książka spora, 800-stronicowa, moim zdaniem trochę zadłużana, ale autor ma prawo do określania. Dziękuję bardzo i przypomnę, że moimi gośćmi był autor Piotr Zaremba i pan dr Mateusz Szpytma, który zajmuje się niezależnym ruchem ludowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja już żegnam państwa i dziękuję za uwagę. Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący w stolicy! Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy.